سورت القدر نازل شوه ده پس ده سورت عباسانا ده مخ کی سورت سر ربط سره پا مخ کی سورت کی ورطه ده قرآن دهو که ترغیب ورکه چه قرآن بیانوا نفدی که ورطه ده قرآن عظمت ذکر کئی چه ده قرآن کم لوی مقام ده خواه اغا ورطه ذکر کئی دارنگی پا مخ کی سورت ذکر کرو چه گورا ده زبانی ملائک پراو غارم نوی نور ملائک را سرم شده ده رحمت چه اغا قلیل پا القدر کی رازی خواه دار سرم شده ده دعوت رز سورت اثبات ده عظمت مت ده قرآن ده قرآن عظمت با ذکر کئی پا کم انداز بے ذکر کئی اول با ده دیشپی عظمت ذکر کی چه کم اشپا که ده قرآن نازل ده آغی سر بے ثابت کی پدری و آیاتونو کی ده آغی نورس تو بیاور تا ده طول ده دیشپی لغا ذکر کئی او اغشپی سر ثابتی نو اول کی استفهام ذکر کئی فما درا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشار ده آغی جواب او بیا ده آغی بل اهمیت نو یو ده آغی اهمیت تی پا نزول ده قرآن سر دویم اهمیت لیلت القدر دی چه غد زرش پونه غوره دا دریم اهمیت نزول دا ملائک دی او سلورم اهمیت داغی داره چه غی که سلامتی آده نفردی وجه سر دا لیلت القدر شپیت دمرا اهمیت وراغی نفردی قرآن کی بطور اهمیت وی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه اللہ و یقینا من نازل کرده دا قرآن فی لیلت القدر پشپد قدر که پد قدر قدر ورتولی وی زکر چه دیکی وی تقدیر دا کال دغه کوم ویکنه هغه فرشتو ته حواله شي فایلونه چې دې کال کې به دا ترتیب وي یا قدر ورته ځکه وایي چې دا عزت او احترام قدر او دا دغه معنی د احترام سره دی نو دا احترام والا سره یا قدر ورته ځکه وایي چې تنګېدو ته وایي پدې کې زمکه څنګه چې د فرشتو د شرش ته وجنه زمکه په څنګه شي ليله القدر و ما ادراک او څه شي خبر درکړې تا ته ما ليله القدر چې څه شي دی یعنی ډیر لوی شي دی ليله القدر ليله القدر ډیره وچتا خبر ده من خلق و توید لیلۃ القدر شپ پس کنا شپت فون لیلۃ القدر خو پک خپل راغه کنا بیا شپ ده قدر تو پس شپ ده قدر دیر لو شیر الله وی لیلۃ القدر شپ ده قدر چدا خیوندا غوردا من الف شهر ده زرو میاستونا ده زرو میاست ده عبادت نه ده غوردا دری اتیا کال عبادت چ تو کی کنا نو ده اغي نتی لیلۃ القدر پس ده سبی قدر کری پس شپ ده قدر کری یواش په عبادت کو داد اغینا غورا دا دیر لوی مقام والا شپدا ها تنظر الملائکتو داش پچدا ناغرا کو دیگی ملائک ور روح جبریل یا خاص قسم ملائک کی ماتا سویلی وغی تا روح وی فیها پدغش پکی بیزن ربهم پا حکم در استابانی من کل امرن دی کل امرن پا هر حکم سرا دا اللہ سرا سلامون داش پا سلامت یادا یا من کل امرن سلام پا دی که دا هر نقصان سلامت یادا یه داش پچدا حت سامت لعی الفجر تر را خطو تر سبا پوریدا یعنی لگ وقت نده خلق وی کنا ما و نلی دا افراق و نشو اللہ که افراق پرید اللہ وی طول اشپا دا عبادت تاو پا دی لسو شکوکی اشپا که براشی پوشوی روایت تا که مختلف اقوال پکر آغلی بی ابن حجر فتح الباری که دو سلوی اقوال را نقل کری زیلیت القدر کم وقت ده خسید آجیح قول داره تی پا لسو شکوکی ده پا اخیری که در رمضان که او گرد را گردی پا یو زیبان نو دریگی کلا پا یو اشتم کراشی کلا پا دو اشتم کراشی کلا پا در اشتم کراشی مختلف گرد را گردی دار آجیح قول ده دوی ما خبر دارا علامات سدی علامات خاص ندی معلوم کچا سم علومم دی بازی لکا و مر و بغیر شغلون را خیجی نو آقا تل مر را اوخا تو قیسا لالا ختم شد بیا خفا ناس یا کنه سل سپا خود در بانه بیا تیره شوی ده پوش بی یا سهر که باران کی گی نو آقا سهر که کی گی یا سپا خود در نلالا کنه تا دستی و سبادت تو غال اللہ تعالی پتا کرده از پختنو کسی چه ونه مطلب پا دغوان پرتی پسی دبان پرتی یو فلانی ده که دغو سر مگو سر تل و غاق مان تا خطل و برا غرطا نه نه ده کسی دیسی دغا نمی سی خبر داره بر دای و شپا ده اللہ پتا کرده او سپا که عبادت کوا نه داری تیگنه مطلب دشتی پا که نور را خیجی باز خلق کوئی نیست پیٹو را شپا بس دا سی رانا شیو دا ها سخا سلام با تا تا اللہ او خید پا غا با تا پور خاص بی دا با نی چگنه که تا غاو نوی ده بلا غاو نوی ده نوی ده نوی ده اگر لیلت القدر بیان لی دا غلط خبر دا خدی دا ختم چه صورت اوز دا اغیی که اهمیت دا قرآن صداقت دا قرآن بیان کو